to the music. Back to the music. Faster. Kiss FM. Kiss. Turn it up, turn it up, turn it, turn it up. Ascult doar hituri. Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7. Da, hello, party people, bună seara, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix, sunt toți chisomanii pe recepție, asculți doar hituri mixate, fără publicitate, de acum încolo pentru următoarele 40 de minute, din nou cu voi la petrecere, ca de obicei, DJ Young și DJ Jonesy in the Mix, până la 10, 3 ore de super hituri, mesaje de kissuri, 0722 20 60 20, iar puțin mai încolo, ca de obicei, avem și facebook.com/KissFM România, de unde alegem mesaje lăsate de voi sub formă de comentarii. So wake me up when it's all over. 7 minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix.

reason, no reason. And if you feel that this ain't fair, take what you're given. And I knew that would be a time you would cry it back to me. DJ Young și Jonesy. Aroma, aroma mea, aroma, aroma, aroma,

Party People, Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje găsim pe facebook.com/KissFM România la postarea Start de Kissuri. Hei, hei, hei, a venit ora dedicațiilor, scrie acolo la postare. Și avem și un link către videoclipul piesei Robin Thicke, Blurred Lines. Vlad zice așa: hei Kiss FM, vă ascult din Piatra Neamț și vreau să vă spun că sunteți the best. El vrea un dedichis pentru Leonte Brândușa. Popa Diana vrea un dedichis pentru toți colegii ei și toți turtenii. Corneliu vrea o dedicație pentru toți studenții din campusul Tudor din Iași. Spor l-a învățat și la cât mai puține restanțe. Și Laura zice: hello DJ Young și Jonesy, ne încălzim cu muzica de la Kiss Kiss in a Mix, sursă de energie și căldură. Foarte bine, ne bucurăm să auzim că am ajuns și pe post de calorifer. Pe Optix pregătim Andra, inevitabil va fi bine. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in a Mix, unde asculți doar hituri. Let's get back to the music. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hello, back to the mix, back to the party. Începe o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, iar de acum încolo o altă serie 40 de minute non-stop mix, hituri mixate fără publicitate. Și așa cum ziceam deja, ora începe cu Andra, inevitabil va fi bine, Antonia Marabu, avem și Pete Leffer, No Lies, iar apoi Khaled, C'est la vie. Timp în care pregătim alte mesaje dintre cele care vin, de data asta sub formă de SMS la 0722 20 60 20. Party de miercuri la Kiss Kiss in the Mix cu voi DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Va fi bine. Va fi bine. Și-ai luat prin ploaie și prin vânt, și-ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ. Și-ai tot umblat peste oceane și munți, mereu repede și apoi te-ai hotărât să mă asculți. Kiss, kiss, the waves will hit me like deja vu. So tonight I'll dream about my hubble. S-a spus doar hituri. Hai să vedem ce mesaje avem la 0722 20 60 20. Am selectat așa: sunt Gianina din Târgoviște, astăzi este ziua mea, numai că iubitul meu Nicușor a uitat. Păi zic să-i fie rușine, da? Cum să uiți așa ceva? Ca tare, pentru că stai prost cu memoria, ne-am gândit să-ți dedicăm o piesă din amintire, așa. Memories de la Nicole Sherry, Lucky Man Project, Pumpin' și Mike Diamonds, piesa lui nouă, Mi s-a pus pata, e patata. Party de miercuri la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și DJ Jonesy, mixăm doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Please.

come. Et patati, et patata. Et patati, et patata. Et patati, et patata. Et patati, et patati, et patata. On boit des canons tout d'un coup. Tes yeux m'enivrent comme tu vins doux. Je commence à voir une fin de loup. Envie de toi, oui, comme un fou. Envie de mou, envie de bisous. De tes tabous, j'ai envie de tout. Je suis à vous bijoux. Je suis un coup pour leur crier toute la nuit. Je veux t'aimer, seulement t'aimer, c'est pour la vie. Oui, moi je veux l'amour. Et patati, et patata. Et patati, et patata. Et patati, et patata. Et patati, et patati, et patata. J'suis tombé amoureux, amoureux une fois. C'était avec toi et nous le voilà. Quoi de plus heureux, danser avec toi. Et patati, et patata. Tu me donnes envie de vouloir crier toute la nuit. Je veux t'aimer, seulement t'aimer, c'est pour la vie. Oui, moi je veux l'amour. Et patati, et patata. Et patati, et patata. Et patati, et patata. Et patati, et patati, et patata. Et patati, et patata. Et patati, et patata. Piesa nouă de la Mike Diamonds, nu știu de ce, dar piesa asta mi-amintește de mai vechea piesă Voltaj, mi s-a pus pata pe tine. Ne dăm întâlnire din nou pe facebook.com/KissFM România în vreo 10 minute de acum încolo, timp în care a pregătit Naughty Boy și Sam Smith, La La La, avem Loaded T și apoi piesa nouă de la Fly Project, Toca Toca, iar apoi din nou mesaje și dedichisuri. Vă așteptăm și pe site pe kissfm.ro, iar pentru podcastul emisiunii kissfm.ro/KKM. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Your

said no, no, no, I said no, no, no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. La Kiss FM ascult doar hituri. Ne uităm din nou pe facebook.com/KissFM România și printre hiturile mixate adăugăm niște mesaje. Marian Toader vrea Metro James Bella. Piesa vine la nouă fix, o să fie piesa non-house. Brândușa vrea un dedichis pentru un băiat special pe care îl iubește enorm, dar nu-i dă numele. Iubirea secretă. Și Adelina Ioana vrea un dedichis pentru toți colegii ei. Și Mădălina Cristina ne spune așa: bună băieți, din Roma vă ascult. Vreau și eu un dedichis pentru iubitul meu Eduard. In the mix avem așa Elena Gheorghe și Glenn Seco, Jesse J și B.O.B. Price Tag. Iar pe final de oră o super piesă pe care ne-ați cerut-o, noul single J Balvin, Yo Te Lo Dije. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the mix. Mixăm doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Sorry people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Kiss, kiss, kiss. Așteptat să-mi scrii sunt bine. N-am nicio veste de la tine. Te port în suflet ca un tatuaj. Aș vrea să-l șterg, dar încă n-am curaj. Niciun

kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Oh, friend, why are you so misguided eyes. Hope to see my face and that you be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Adele, Samuel Like You, iar înainte am avut o piesă nouă de la Sasha Lopez și Radio Killer, Perfect Day. Ne uităm din nou în mesaje să vedem ce dedichisuri ați mai trimis. Bună, dragii mei, mă numesc Dorina. Sunt din Brașov, vă ascult în fiecare seară atunci când sunt acasă. Trebuie neapărat să vă spun că îmi place tot ceea ce faceți. Și pentru buna mea prietenă Iulia, vreau DJ Sava Tenerife. Și George din Bacău vrea James Arthur, Impossible. Pentru viitoarea sa soție, Simina. Și fiindcă dorința voastră e mix pentru noi, hai să vedem cum le mixăm. Întâi și întâi DJ Sava și Mișa Tenerife, avem Emil Azaria și Caitlin Tu Amor, iar apoi o altă piesă pe care ne-ați cerut-o, James Arthur Impossible. Cu voi mai departe in the mix, Ovidiu Who's Your Daddy, adică DJ Young, împreună cu DJ Jonesy. La Kiss FM asculți doar hituri. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking off at this city, led by the sound of R.O.P. Yeah.

Shura, o piesă pe care o știm foarte bine și care încă ne place tare mult. Vă așteptăm și pe site, pe kissfm.ro. Acolo găsiți o mulțime de lucruri interesante, poze, relatări, evenimente importante, artiști invitați în studioul Kiss FM, piese noi, videoclipuri fresh. Și apropo de fresh, avem și fresh Top 40, totul pe kissfm.ro. Iar pentru podcastul emisiunii Kiss Kiss in a Mix, ai un link direct kissfm.ro/KKM. Avem Deep Central, chiar acum sus până la cer, imediat DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, și Alicia Keys, Girl on Fire. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Sus până la cer, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu cer. Ridicăm mâinile, să atingă stelele. Sus până la. Absorb lumina zilei până la apus. Am ceva de spus, am energie. Când noaptea iarăși vine, mâinile sunt sus. Soarele s-a dus, dar rămâi cu mine. Când simt că nu mai pot, eu viața ca pe un joc. Joc de noroc și chiar de trec prin foc. Știu că voi fi din nou pe primul loc. So bright she can burn your eyes. Better

at me. The biggest sea that's set in my heart is the space and now you're home. Show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Oh. My mirror staring back at me. Oh. I couldn't get any bigger oh. with anyone else beside of me. Oh. And now it's clear as this promise that we're making to reflections. To what? Cause it's like you're my mirror. Oh. My mirror's staring back at me. Staring back at me. Oh. Justin și anume Timberlake Mirrors la Kiss Kiss in a Mix pe final de oră și final de party, dar mâine seară de la 7 o luăm de la capăt și nu oricum, mâine va fi joi, dacă e joi, e weekend la noi. O seară excelentă de la DJ Young și DJ Jonesy. Mai departe începe o nouă oră de hituri la Kiss FM. Pe mâine, bye bye și nu uita, asculți doar hituri.